Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden 'abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ve ba'du muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edabul Mufret adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1164 numaralı rivayetteyiz. Bu rivayet bir önceki dersimizde İmam Bukhari Rahimullah'ın sedir üzerine oturmakla alakalı getirdiği bab başlığının rivayetleri arasında. İmam Bukhari Rahimullah bunu getirmesinin sebebi, yani bir kimsenin serir ve sandalye gibi bir yüksek bir yerde oturmanın herhangi bir sakıncasının olmadığını ve bu işin meşru olduğuna dair ispat etmek amacıyla getirdiği hadisler ve eserlerdir. İmam Bukhari Rahimahullah'ın serdettiği. Bugün de kaldığımız yerden birkaç rivayet daha var onunla alakalı. Onu da alıp devam edelim inşallah. 1164. Evet. Ebu Rufa el-Edevi radıyallahu anh şöyle demiştir. Hutbe okumakta olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Ve ey Allah'ın Resulü, garip bir kişi dinini sormak için geldi. O dinini bilmiyor dedim. Konuşmasını bırakıp bana döndü. Ardından ayaklarının demir olduğunu düşündüğüm bir oturak getirildi. Ümit dedi ki onun siyah ağaç olduğunu düşünüyordum. Oysa onun demir olduğunu zannetmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona oturdu ve bana Allah'ın kendisine öğrettiklerini öğretmeye başladı. Sonra da konuşmasının son kısmını tamamladı. Evet, burada Ebu Rufa'a el-Adevi radıyallahu anhu diyor ki, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim mescidine ve o esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe veriyordu. Ve esnada dedim ki, hutbe esnasında ey Allah'ın Resulü garip bir kimsedir, yani yabancı bir kimsedir, sana dininden soruyor ve dininin de ne olduğunu bilmiyor. Ve hemen bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insanın yanına gidiyor ve hutbeyi yarıda kesiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getiriliyor ve ona oturuyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye, o gelen kimseye, yabancı kimseye Allah'ın kendisini öğrettiği dini öğretmeye başlıyor. Sonra belli bir müddet sonra tekrar hutbesine gidiyor, dönüyor ve kaldığı yerden hutbesini tamamlıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari bu hadisi getirirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sandalye üzerine oturmasını ne yapıyor? Delil getirdiği için, geçtiği için bu hadisi burada, bu rivayeti getiriyor İmam Bukhari rahimahullah. Şimdi burada önemli bir kaide var kardeşlerim. Bu da ihtiyaç halinde beyanı, açıklamayı geciktirmek caiz değildir. Demek ki bu adam burada imanla, onun hakikatiyle alakalı mühim meseleleri soruyor. Ve buna da ihtiyacı var. Yani adam hidayet bulmak istiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe gibi bir şeyi kesiyor ve o adama tutup ne yapıyor? Ona dinini anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alimler diyorlar ki kardeşlerim bu rivayetle alakalı bir insan diyor eğer size imanla alakalı veya İslam'a girmeyle alakalı bir meseleyi soru soruyorsa bir mesele soruyorsa ona icabet etmek farzdır demişlerdir. Eğer bilen birisine soruyorsa ne yapması ona dini anlatması farzdır. Umulur ki Allah Azze ve Celle o kimseye onun eliyle ne yapar? Hidayet eder. Bir kimsenin de hidayetine vesile olmak dünya ve onun içindekilerden daha hayırlıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nevevi Rahimullah diyor ki hadisin şerhiyle alakalı burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusu ve Müslümanlara olan şefkatini gösteren ve onlara kanatlarını gerdiğini gösteren rivayetlerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Allah Azze ve Celle Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem için. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatı boyunca yani kum fe enzir kalk ve ümmeti insanları uyar dedikten sonra Allah Resulü bir daha oturmuyor kardeşlerim. Ta vefat ettiği döneme kadar yatağında bile ümmetine nasihattan geri durmuyor. Ama bugün bizim ne müessesemiz var? Emeklilik müessesemiz var. Emekli oldu mu adam tamam diye ben artık emekliyim. Ama bir Müslüman, hele de ilim ehli, ölüm yatağında bile emekli değildir kardeşlerim. Çünkü peygamberin varisidir o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna ne yapmıştır? Sonuna kadar kum fe enzir, kalk ve uyar, ta vefat edene kadar, son sözüne kadar ne yapmıştır? Bunu yerine getirmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada dikkat edilecek bir husus da rivayetle alakalı. Adam soruyu sorarken güzel bir üslupla, incelik ve nazik bir şekilde soruyor. Ne diyor? Garip bir adam geldi. Yabancı birisi ve sana dininden soruyor ve dininin de ne olduğunu bilmiyor. Güzel bir dil kullanıyor. Bir letafet kullanıyor. Bu da nedir? Bir alime soru sorulurken nasıl bir tavır takılması gerektiğini bizlere öğretiyor. Eğer güzel soru sorarsanız alimi de ne yaparsınız? O derece motive eder ve alim insan da size o derece güzel bir soruyla güzel bir şekilde mevzuyu anlatır ve sizi aydınlatır. Bu da önemli bir şeydir. Soru sorma adabı hakikaten önemli ki hem karşıdaki kimseyi motive etme hem de size güzel bir şekilde cevap verme önemli bir husustur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sandalyeye oturma meselesi de yani biraz önce dediğimiz gibi konu başlığı sedir yani yerden yüksek bir yere ya da sandalye gibi bir şeye oturmak İmam Nevevi de rahimahullah konuyla alakalı herhalde diyor diğerleri insanlar Allah Resulü aleyhisselamı daha iyi görüp daha iyi duyması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yüksekçe bir nedir yani normal bizim bildiğimiz sandalye tipi bir şeye oturmuştur ki diğerleri onu hem görsün hem de onun sesini duysun diye. Evet 1165 Musa bin Dikkat radıyallahu anh şöyle demiştir. İbn-i Ömer radıyallahu anh bir gelin oturan üzerinde otururken gördüm. Oturan üzerinde kırmızı bir örtü vardı. İbrahim bin Müslim radıyallahu anh şöyle demiştir. Enes'i bir oturak üzerinde bir ayağını diğerinin üzerine koymuş vaziyette otururken gördüm. Evet, ikisi de 1165. Biri zayıf. Not aldın mı? 1165 zayıf. Ama birinci ibare zayıf, ikincisi zayıf değil. Yani Enes radıyallahu anhu'yu bir sedir üstünde ayağını diğer ayağının üzerine koydum rivayeti sahih ama ilk Musa bin Dihkan'dan gelen ben İbn Ömer'i üzerinde kırmızı örtü bulunan bir gelin oturağı veya sedir üzerinde otururken gördüm kısmı zayıf kardeşlerim. Birinci kısmı zayıf, ikinci kısmı sahih. Enes radıyallahu anhu kısmı sahih. Yani burada da sahabenin özellikle oturuşunu vasfediyor. Çünkü biliyorsunuz Enes radıyallahu anhu gibi birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yıl hizmetinde bulunmuş. Bu da nedir? Onu en güzel taklit edebilecek veya en güzel onu yolunda gidebilecek sahabelerden bir tanesi. O yüzden Enes radıyallahu anh sedirin üzerinde oturmuş ve bir ayağını da öbürünün üstüne koymuş. Aynı şu anda şeyin yaptığı gibi Said'in şeklinde gösteriyor. Evet, bu da sedir üstünde oturmanın caiz olduğunu gösteren rivayetlerden. Evet, meseleyi anladık değil mi? 1165'in nasıl zayıf olduğunu. Çünkü zaman zaman kardeşler cümle okuyoruz, cümlenin veya paragraf okuyoruz. Paragrafın ilk iki cümlesi zayıf, son üç sahih. Bunlara da dikkat edelim. Evet, 1166 bab başlığı. Kişi aralarında gizli bir konuşma yapan bir topluluk gördüğü zaman onların yanına girmesin. Evet. Said el-Makburi radıyallahu anh şöyle demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'a uğradım. Onun yanında konuştuğu bir kişi vardı. Yanlarına vardım. İbn Ömer göğsüme vurdu ve iki kişinin aralarında konuştuğunu gördüğün zaman izin almadıkça onların yanına gitme ve onlarla birlikte oturma dedi. Ben Allah seni ıslah etsin ey Ebu Abdurrahman. Ben sizden bir hayır duymayı umuyordum dedim. Evet. Burada önemli bir kayda kardeşlerim. İki kişi eğer ileride birbiriyle konuşuyorsa üçüncü bir kimse onların yanına izin almadığı müddetçe ne yapamaz? Yaklaşamaz. Yani olur ki o ikisi ne yapabilir? Özel bir mesele konuşabilir ve o üçüncü bir şahsın bu kim olursa olsun onu ilgilendiren bir mesele değildir. Onun o iki kimsenin yanına izin almadık müddetçe ne yapmaması gerekir? Girmemesi gerekir. Örneğin iki kişi ileride oturuyor ve özel bir odaya çekilmişler. O odaya o iki kişinin izni olmadan ne yapamazsınız? Giremezsiniz. Burada sahabe diyor ki ey Ebu Abdurrahman İbni Ömer için diyor radıyallahu anhuma ben bundan hayır murad ettim. Yani ben biliyorum ki siz şerle işiniz olan insanlar değilsiniz. Ve ben istedim ki sizin yanınıza geleyim ve bir kulağıma hayır söyleyeyim veya hayır işiteyim. Ben anca bunu istedim. Ne olursa olsun murat bu bile olsa, muradı bu bile olsa, isteği bu bile olsa iki kimsenin yanına, konuşan iki kimsenin yanına izin almadan ne yapamazsınız? Giremezsiniz. Kulak hırsızlığıyla alakalı da biraz sonra rivayet gelecek. Daha önce de dediğimiz gibi eğer bir kimse konuşuyor ve birileri konuşuyor veya bir toplu konuşuyor ve kendilerinin de duyulmasını istemiyorlarsa ve siz de duyarsanız yani kulak hırsızlığı yaparsanız konuyla alakalı rivayet şimdi gelecek 1168. 67. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demişti. Hoşlanmadıkları halde bir topluluğun sözlerini dinleyen kimsenin kulaklarına kurşun dökülür. Evet. Görmediği bir rüya gördüğünü iddia eden kimse de bir arpa tanesini bağlamakla mükellef. Evet, daha önce sanırım 1159'du geçen rivayet. Bu konuyu anlattık. Bu rivayet geçti. Hemen bir önceki biraz önce okuduğumuz 1166 numaralı rivayette İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın dediğini tekit eder rivayet ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayet. Her kim diyor bir topluluğun kendilerini duyulmasını istemediği halde onları gider kulak hırsızlığı yapar ise Hasan kulak hırsızlığı ne demek? Neyse anlatırız. Ve onlar da hoşlanmazsa bundan ne yapılır? Onların diyor kıyamet günü kulaklarına kurşun dökülür. Ve yine her kim de diyor görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatır ise daha önceki rivayette geçtiği gibi iki tane arpa tanesi eline verilir bunları birbirine bağla denilir ve ona da azap edilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Demek ki kardeşlerim mesele önemli ve tehlikeli bir mesele. Aslında hani min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani. Bütün rivayet bunun şey yapıyor. Hani diyor ya bütün yani şu kadar rivayet topladım ve dört hadis benim anlamama yetti. İmam Malik rahimahullah. Ebu Davud. Ve düşünün bir rivayet. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi burnunu sokmaması İslam'ın güzelliğindendir. Burnunu sokmak. Evet. Sen bunları not et. Evet. Bütün rivayetler onunla alakalı. Seni ilgilendirmiyor mu kardeşim? Şimdi adam iki kişi gider orada konuşur. Ya adam bir özel bir işi vardır. Bir derdi vardır. Bir sıkıntısı vardır. Veya borç istiyordur. Veya borç veriyordur. Neyse. Adam kulağını diker böyle. Kim diker kulağını? Kulak kabartır. Ya acaba acaba. Ya kardeşim sana ne? Seni ilgilendirmiyorsa niye burnunu sokuyorsun? Bak ne güzel diyor. Min husni islamil marat terku maliyah. Seni ilgilendirmiyorsa bırak. Bu da kişinin İslam'ının güzelliğindendir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün rivayetler bak onunla alakalı. Kaç tane rivayet bak şu dakikaya kadar okuduğumuz hep onunla. Seni ilgilendirmiyorsa ne yapmazsın? Burnunu sokmazsın. Hem de bu da senin İslam'ının güzelliğindendir. Allah Azze ve Celle katındaki değerini artıran şeylerdir bunlar. Basit şeyler değildir. Evet. 1168. İki kişi, üçüncü kişiyi bırakıp da aralarında gizlice konuşmasınlar. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir arada bulunduğu zaman iki kişi, üçüncü kişiyi bırakıp da aralarında gizlice konuşmasınlar. Evet. Bu da önemli bir mesele. Ben buraya Abdullah İbni Ömer diye not almışım. Kitap İbni Mesud diye şey yapmış ama İbni Ömer diye şey yapın kardeş. Bu şeyler tercümede oluyor. Çünkü Abdullahlar çok biliyorsunuz kardeşlerim. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas daha birçok sahabe var. Değerli sahabelerden. Allahu alem buradaki Buhari'de de gelen rivayette Abdullah İbni Ömer'dir. Onu öyle not alın. İzâ kânû selâse ve lâ yetenâce ithnâni dûne thâlis. Eğer üç kişi ise bu üç kişi birini bırakıp kendi aralarında ne yapamazlar? Konuşmasınlar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki gelen rivayette konuyu açıklıyor. Olur ki bu onu ne yapar? Üzebilir. Yani adam şu zanna kapılabilir. Yani gizli konuşmaları belki de acaba benim hakkımda mı konuşuyorlar zannına ne yapabilirler? Kapılabilirler. Yani üç kişi yola çıkmışsınız veya yolda yürüyorsunuz. Yani birini terk edip iki kişinin kendi arasında konuşması caiz değildir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle buyuruyor. Bu yabancı dil dediğimiz yani ikinci kanal da olsa hüküm aynıdır kardeşlerim. İzin veriyorsa yani. İzin ayrı bir şey ama konuşamaz. O demin işte bir önceki. İkinci dil de bu aynı şeye girer kardeşlerim. Yani düşünün. İki kardeş yabancı bir dil biliyor. Ben bilmiyorum. Aynı benim duymamı istemediği için böyle konuşmaları da caiz değildir kardeşler. Türkçe bilmiyor. Biz Türkçe konuşursak. O öğrenecek inşallah. Evet. Bu اِذَا كَانُوا ثَلَاثَ eğer üç kişilerse lafzı var. Neden bunu söyledim? 1169 numaralı rivayet bunu açıklıyor. Evet. Topluluk dört kişi olduğu zaman Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Üç kişi olduğunuz zaman iki kişi üçüncüyü bırakıp da aralarında gizlice konuşmasınlar. Çünkü bu durum üçüncü kişiyi üzer. Evet. Neden üzer? Çünkü zannedebilir ki o iki kişi kendi hakkında konuşuyor olabilirler. Ve onlara karşı kalbinde bir şey meydana gelebilir. O yüzden iki kişi üçüncüyü bırakıp da gizli bir şekilde konuşmaları caiz değildir. Bunlar sosyalliği halkı ilgilendiren, insanları ilgilendiren sosyal bir durumdur. Kalbine bir şey gelmesin ve kardeşlerine karşı kötü bir zanda bulunmasın. Evet. Devam ediyor 1170. Ebu Salih İbn Ömer, Tariki ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir önceki hadisin aynısı rivayet edildi. Ebu Salih dedi ki, biz eğer dört kişi olur varsa dedik. İbn Ömer, bunun ona bir zararı olmaz cevabını verdi. Evet, labes, yani bunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemiştir. Rivayet 3 kişiyle alakalıdır kardeşlerim. 4 ve daha fazla olursa bunda bir sıkıntı yoktur. Rivayet 3 kişiyle alakalıdır. Evet, ama sayı 4 ve daha fazla olursa bunda bir sıkıntı yoktur. Tamam. Evet. Zarar yoktur. 71 ve 72 zannımca aynı rivayetler ama İkisini de oku Said. 71-72. 73 zayıf. Abdullah İbni Mesud'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalabalığıyla karışıncaya kadar iki kişi üçüncü kişiyi bırakıp da aralarında gizlice konuşmasınlar. Çünkü bu onu üzer. Tamam. 72'yi de oku. 4 kişi oldukları zaman iki kişinin gizlice konuşmalarında bir sakınca yoktur. Evet, Allah razı olsun. 1173 zayıf kardeşlerim. 1173 zayıf. Evet, 74. Güneşin altında oturulmaz. Kays radıyallahu anh babasından şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken babam gelip güneşin altına oturmuş. Güneşin altına durmuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gölgeye çekilmesini emretmiş. O da gölgeye çekilmiş. Aslında kardeşlerim bab başlığı güneşin kenarında diye geçiyor. Yani bu ne demektir? Aslında bu şu demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun güneşte oturduğunu, bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın bir tarafı güneşte bir tarafta gölgede olduğu halde oturmasını yasaklamıştır. Yani bir kısmı işte atıyorum sırtı güneşte veya ön tarafı gölgede bir şekilde veya yarısı oturmuştur, bacakları güneştedir, diğer kısmı gölgededir şeklinde oturmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Allahu alem bu rivayette onunla alakalıdır. Ama düşünün şöyle bir mevsimde mesela biz bugün cuma namazını güneşin alnında kıldık, altında kıldık. Niye? İhtiyaç var. Güneş çok yakıcı değil. Ama yazın o sıcaklarda 35-37 derecede ne yapıyorsunuz? Mecburen zaten gölgeye kaçıyorsunuz. Ama buradan murat Allahu alem kişinin bir kısmını gölgede, bir kısmı güneşte olduğu halde oturmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Bunu da Şeyh Albani sahihasında 838 numaralı rivayette zikretmiştir Şeyh Albani rahimullah. Rivayeti anladınız mı kardeşler? Yani bir insan yarısı güneşte yarısı gölgede olduğu halde oturmayı Allah Resulü sellem yasaklamıştır. Evet, yeni bir bab 1175. Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki giyim tarzını ve iki alışveriş çeşidini yasakladı. Alışverişte mülamese ve münabezeyi yasakladı. Mülamese bir insan alacağı elbiseye sadece dışından dokunması ve yeterince incelemeden almasıdır. Münabeze bir insan elbisesini diğer bir adamın elbisesiyle değiştirmesi ve her ikisinin de görmeden elbiseye razı olmalarıdır. Böyle alışverişler eşya bakmadan olur. Yasaklanan iki giyim tarzından biri ihtimalus sammadır. Bu da insanın elbisesini omzunun birine atması, diğer omzunu ise çıplak bırakmasıdır. İkincisi ise ihtibadır. Bu da kişinin avret mahalini örtmeyen bir elbiseye sarınarak dizlerini dikmiş şekilde oturmasıdır. Evet, Kardeşlerim, bir insanın dizlerini dikerek oturması normalde pek toplumumuz açısından hoş karşılanmayan bir şeydir. Ama normalde aslında caiz olan bir şeydir. Bunların da illetiyle alakalı bu rivayet ve birkaç daha rivayet gelecek. Önümüzdeki rivayette Allah Resulü Aleyhisselam mülamese ve münabede denilen ticareti, alışverişi yasaklıyor. Bu her ikisi de işte dokunarak ve önüne atarak yapılan bir ticarettir ki kumaşla alakalı, her ikisinde de görmeden mal alınmayla alakalıdır ki kardeşler, görmeden mal alınmaz. Yani malı görünür, eğer bir kusuru, aybı varsa o açıklanır, görülür ve ondan sonra alınır. Bu ticarette ise adam hiç görmeden kumaşa dokunur veya o der ki işte budur der, ortaya atar, o da almak zorunda kalır ve razı olmasa bile bu ticareti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Elbiseyle alakalı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, belki görmedik, bilmiyoruz. Bir tek elbise, yani düşünün sofra veya çarşaf gibi bir şeyi, olabilir ihram iki parça ama burada bir parçadan bahsediyor. Tek bir mesela çarşaf gibi bir şeyi üzerinize sarıp sağ omuzu veya omuzlardan bir tanesini açık bırakma. İkincisi ise avret mahallini örtmediği halde ne yapması? İnsanın bunu sarınıp dizlerini dikerek oturup avret mahallinin gözükmesiyle alakalıdır ki bu da ne yapmıştır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Evet. Yani burada bu tür bir alışverişte razı olunmayan bir alışveriştir. Eğer bir insan dizlerini dikerek oturabilir ama eğer avret mahallinin görükme durumu varsa bu yasaktır, haramdır kardeşler. Evet. 1176. Ebu Kulabe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu'l Melih bana haber verip şöyle dedi. Baban Zeyd'le birlikte Abdullah bin Amr'ın yanına girdik. O bize şunu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim orucumdan söz edildi. Bunun üzerine Allah Resulü yanıma girdi. Ona içi hurma lifiyle doldurulmuş deriden bir yastık verdim. Ancak yere oturdu ve yastık aramızda kaldı. Allah Resulü bana her ay 3 gün oruç tutmak sana yetmez mi diye sordu. Ben ey Allah'ın Resulü yetmez dedim. Allah Resulü 5 gün diye sordu. Yine ey Allah'ın Resulü yetmez dedi. 7 gün diye sordu. Yine ey Allah'ın Resulü yetmez dedi. 9 gün diye sordu. Yine ey Allah'ın Resulü yetmez dedi. 11 gün diye sordu. Yetmez. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Davut Aleyhisselam'ın orucundan daha faziletli bir oruç yoktur. Bu en faziletli oruç. Bir gün oruç tutup bir gün tutmayarak senenin yarısını oruçlu geçirmektir. Evet. Burada bab başlığı bir insanın ona ikram için minder uzatmasıyla alakalı. Ki burada sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve selleme bir minder uzattığını, onun da bunu kabul etmediğini söylüyor. Şimdi burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın tevazusuyla alakalı bir meseledir ki Allah Resulü aleyhisselam, yani kendisine minder uzatıldığı halde ne yapmıyor? Sahabe de onda oturmadığı için bunu kabul etmiyor. Bu da sahabe Allah Resulü aleyhisselamın tevazusuyla alakalı. Yani hiçbir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bir tekebbürlük, ne bir kendini beğenme, ne kendini üstün görme asla ve asla olmamış. Sahabesi Hendek'te düşünün, o yorgunlukta, kar açlıkta karınlarına tek taş bağlarken Allah Resulü selam çift taş bağlamış ve ümmetinin çektiği acının 2 katını çekmiş birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani siz gidin aç kalın ölün, ben burada rahat yerimde oturayım yapayım dememiş. Asla ve asla, bilakis ordunun en önünde en atılgan, en korkusuz olmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada bir mesele var, o da oruçla alakalı mesele. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh çok oruç tutan birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırıyor. Adam sürekli oruç tutuyor. Allah Resulü diyor ki 3 gün yetmez mi? Ey Allah'ın Resulü daha fazla. Onun üzerine diyor ki 5 gün, yani 5 gün tut, bir ayda 5 gün oruç tut. Yetmez ey Allah'ın Resulü daha fazla. 7, 9, 11'e kadar çıkıyor. Yetmez ey Allah'ın Resulü diye devam edince bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse Davut orucunu tut. Bundan daha olgun, daha kemal, daha başka oruçta yoktur diyor Allah Resulü selam. O da nedir? Davut aleyhisselamın orucu bir gün tutup bir gün iftar ederdi. Yani gün aşırı oruç tutardı. İşte bugün tutarsa yarın tutmaz, öbür tutar öbür gün tutmazdı şeklindedir. Bu da nafile ibadette, nafile oruçta yapılabilecek en son noktadır. Çünkü burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bir şefkati söz konusu. Ve onlara için en güzel, en böyle yarayışlı olanı tavsiye ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hangisine gücünüz yetiyorsa devam etme, onu yapın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hani bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en sevgili gelen amel az da olsa sürekli olandır. Hatta sahabe diyor ki radıyallahu anh, keşke diyor Allah Resulü yaşlanınca söylüyor. Keşke Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatını tutsaydım. Şimdi yaşlandım da buna gücüm yetmiyor diyor. Radıyallahu anhum. Çünkü burada kardeşlerim ibadetlerde fazla kendini zorlamak bazen ne yapar? İnsanlarda bir bıkkınlık getirir. Bu da ta terk etmeye kadar onu götürür. Az yapın ama ne yapın? Sürekli yapın. Allah'a en sevgili gelen amel az da olsa sürekli olandır buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1177. Abdullah İbni radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama uğramıştı. Babam da peygamberlerin oturması için kadife bir minder getirdi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem de onun üzerine oturdu. Evet, bu kadar rivayet. 1178. Evet. Korkusa oturuşu. Kayle bint Mahreme şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte dizlerini dikip ellerini dizlerin üzerinde bağlamış halde otururken gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tam bir huşu içinde otururken görünce heybetinden dolayı korkuya kapılıp titremeye başladı. Evet kardeşlerim, bu da aynı dizleri dikip oturmayla alakalı. Sadece ellerini ne yapıyor? Dizlerine şu şekilde geçiriyor. Yap bakayım Erdal. Yani ha. Cuma'da oturuyordun ya, öyle işte. O yasak işte. Namazda. Şu yasak değil mi? Yok, o namazla alakalı ama şu şekilde oturabilirsin. Şöyle şu şekilde namazda yapamazsınız. Ha. Cuma hutbesinde. Sıkıntı yok. Öyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturdu o işte. Bu da şu yasak. Yok değil o. Ha, şu yasak. O eli diyor, şeyde diyor, namaz esnasında, cuma hutbesinde. Normal oturuşu bahsediyorum ben. Anladınız mı kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde oturmuş ve sahabe diyor ki ben onu o kadar huşulu gördüm ki diyor, onun heybetinden korktum diyor. Oturuş bu. Ki Arapların genel oturuşu budur. Eğer bir sedire, bir yere yaslanarak oturmuyorlarsa genelde böyle otururlarmış. Ya da şöyle otururlar. Bu arada şey yasak değil mi? O mescitte. Yasak. Evet. Ha. Mescitte ama. Sol eli arkaya atarak oturmak, yaslamak. Ama biraz önce gösterdiğimiz gibi dizleri dikip iki dizi de eli şöyle kavuşturup tutmak Allah Resulü Aleyhisselam'ın oturduğu şeylerden bir tanesidir. Yani insan yaslanmadığı zaman en belki de sağlıklı oturuş budur. En çok oturduğu şey ama şu. Fil kavli böyle değil mi? Evet o işte. Biraz önce bu rivayet bu. Yasak değil bu. Allah Resulü bunu öyle böyle oturmuş. O zaten avret mahalli gözüküyorsa onu nehyediyor. Ama şu anda Allah Resulü Aleyhisselam oturduğu şekil bu. Dizlerini dikiyor ve ellerini dizlerinin yanından ne yapıyor? Üstünden şey yapıyor. Namazda. Namaz esnası. Bir namazı beklerken giriyorsun ya. Bu haram. Buhari bu da oturuyor. Evet. Anlaşıldı mı kardeşler? Yani bu şekilde oturmada herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki illet sadece ve sadece elbiseden avret mahallinin gözükmesiyle alakalıdır. Evet. 1179. Bağdaş kurmak. Evet. Andara bin Hizyem şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. Onun bağdaş kurarak oturduğunu gördüm. Evet. Dinde her şey delili var kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağdaş kurarak oturmuş. Kim o? Bak. Şekilden şekile giriyor Said. Tamam. Allah Resulü böyle de oturmuş. Devam. Bu da sunna değil mi? Aynen. Maşallah. Yalnız dar giymek müsünnete muhalefet. 1180 zayıf. 1180 zayıf. 1081. İmran İbni Müslim şöyle demiştir. Enes İbni Malik'in ayaklarının birini diğerinin üzerine koyup bağdaş kurarak oturduğunu gördüm. Evet, aynı şekilde sahabeyi de vasfediyor. Çünkü dediğimiz gibi sahabe Allah Resulü Selam'a uyan, en çok uyan kimselerdir. Hele de Enes bin Malik radıyallahu anhu gibi birisi aynı şekilde bağdaş kurarak oturmayı anlatmıştır. Evet, 1182 nolu rivayet. İhtiba oturuşu. Evet. Süleym bin Cabir el-Cüheymi şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Bu sırada bir hırka içinde dizlerini dikerek oturuyordu. Hırkan etekleri ayaklarının üzerindeydi. Ben ey Allah Resulü, bana nasihatte bulun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkup kuyudan su çekmek isteyen kişiye kendi kovandan su vermem veya kardeşinle güler yüzle konuşmam bile olsa hiçbir iyiliği küçük görmek. Elbiseni yerde sürmekten sakın. Çünkü bu kibirden dolayıdır ve Allah bunu sevmez. Bir kişi sende bulunduğunu bildiği bir kusurdan dolayı seni ayıplarsa sen onda bulunduğunu bildiğin bir kusurdan dolayı onu ayıplama. Seni ayıplayanı bırak, bu durumda vebali günahı onadır. Mükafat sevabı ise senindir. Hiçbir şeye de sövme. Süleym dedi ki bundan sonra ne bir hayvana ne de bir insana sövdüm. Evet. Buradaki başlık ihtiba dediğimiz aynı dizleri dikerek oturma. Bir önce dediğimiz gibi Arapların genel adeti budur. Eğer bir yere yaslanmıyorlarsa dizlerini dikerek otururlarmış kardeşlerim. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel vasiyetleri var. Diğer şeylerde de olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi dizleri dikerek oturmanın nerede de yasak olduğunu anladık değil mi kardeşler? Çünkü daha önce dizini dikip oturan arkadaşlar oldu. Bazıları da bunu hani yasak olduğunu, haram olduğunu söyledi. Değil. Bu caizdir, meşrudur. Allah Resulü Selam oturmuştur. Buradaki tek yasak bu şekilde, mescitte de alakası yok. Bu şekilde avret mahalli gözükecek şekilde oturuyorsa o zaman sıkıntı var. Ki bunu nasıl, ne zaman anlarsınız? Eğer umrede veya hacdaysanız ve bir erkek de şey giymişse, ihram elbisesi içerisindeyse bunu çok iyi anlarsınız kardeşler. Yani bir insan o şekilde ihram elbisesini o şekilde oturursa avret mahalli gözükür kardeşler. Bu da yasaklanmıştır, haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam önce ne diyor? Aleyke bittikaillah. Sen diyor öncelikle Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. Ve devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir iyiliği, marufu, yani Allah'a itaat ve insanlara iyilikle alakalı hiçbir şeyi küçük görme. Öyle ki diyor bir insanın kuyudan su çeken bir insanın kuvasına su dökmekle de olsa sakın o iyiliği dahi küçük görme. Belki basit görürsün ama Allah katında büyük olabilir. Ve diyor, velev ki konuşurken kardeşine tebessüm etme dahi olsa bunu bile küçük görme. Çünkü bir rivayette Müslüman kardeşine tebessüm etmen dahi nedir? Sadakadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle karşılaştığında ve onlara bakarken sürekli tebessüm edermiş. Hatta bir rivayette bir sahabe diyor ki radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor, ne zaman göz göze gelsek hep bana tebessüm ederdi diyor. Hatta ben zannettim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde en çok beni seviyor. Bir gün dedim ki ey Allah'ın Resulü, insanlar içerisinde en çok sevdiğin kimdir? Allah Resulü selam Ayşe'dir dedi diyor. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü, erkeklerden söyle. Ebu Bekir'dir dedi diyor. Sonra kim? Ömer'dir dedi. Sonra Osman'dır. Sonra devam etti. Bir türlü sıra bana gelmedi. Sonra sustum diyor. Yani tebessümün, düşünün insan üzerindeki etkisini, öyle bir etki ki adam zannediyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın beni, yani dünyada en çok beni seviyor. Adama yani o güler yüz, o tebessüm bakın nasıl bir his vermiş. Yani düşünün bir yere gidiyorsunuz, adam somurtkan, böyle sinirli, yüzü tebessüm etmiyor. Ne zannedersiniz? Ya demek ki bu adamın bana karşı bir şeyi var. Veya bizi sevmiyor veya bana karşı bir garezi var. Böyle düşünürsünüz. Ama tebessümle karşıladığı zaman ne dersiniz? Yani ne güzel maşallah, bu adam beni çok seviyor dersiniz. Tıpkı biraz önceki rivayette olduğu gibi. Velev ki Müslüman kardeşine tebessümle de olsa sakın bunu küçük görme. Çünkü rivayette bu bir sadakadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim ne olursa olsun yarın öyle bir gün gelecek ki insanlar işledikleri günahları nispetinde ne yapacaklar? Tere boğulacaklar. Belki de bizim hakir gördüğümüz bu amel bile yarın gelip bizi kurtarabilir kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü diyor ya la tahkiranne, sakın küçük görme, küçümseme. Çünkü bilemezsiniz Allah Azze ve Celle onu yanına koyar, tıpkı sizin diyor bir deveyi nin yavrusunu yetiştirdiği gibi büyütür de yarın kıyamet günü koskocaman bir şey olarak karşınıza çıkabilir diyor. Sakın küçük görmeyin diyor. Allah hepimize hayır versin. Hadis devam ediyor. Ve iyyâke isbâlel izar. İsbâlel izar kardeşlerim elbisenin yerde sürtünmesidir. Erkekler için geçerlidir bu. Bir erkeğin elbisesi, ayağına giydiği elbisesi ne olursa olsun, ister eşofman olsun, ister pantolon, ister şallar, ne olursa olsun aşık kemiğinden aşağı inmesi haramdır kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarın kıyamet günü Allah diyor onun yüzüne bakmaz ve onunla da konuşmaz diyor. Ki bu nedir ve Allah da onu sevmez diyor. Yani Allah bu şeyi, bu ameli sevmez. Ve bir rivayette مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ diyor. Aşık kemiğinden aşağı elbise kim varsa orası ateştedir diyor. Bu ne demektir? Nasıl anlamalıyız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip. Nasıl azap görüyor biliyor musunuz kardeşlerim? Cehennemde ebedi olarak kalacak ve ayak topuklarına kadar gelen ateş ve onun etkisiyle beyni fokurdayacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu küçümsenecek bir amel değil kardeşlerim. Allah diyor onun yüzüne bakmayacak ve onunla konuşmayacak. Çünkü bu bir kendini beğenme ve tekebbürlük, büyüklenme alametidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, erkeklerin özellikle buna dikkat etmesi gerekir. Eğer diyor bir insan seni diyor bir ayıbından dolayı veya bir günahından dolayı sana azarlarsa veya seni ayıplarsa sakın diyor sen de onun tanıdığı veya onu bildiğin bir günahından veya ayıbından dolayı da azarlama. Bu ne demektir? Biri gelir ya sen şöyle şöyle şöyle yapıyorsun. Adam altta kalmayacak ya sen de şöyle şöyle dediği zaman iş bitiyor kardeşler. O zaman ne diyor? Bırak onu. Onun vebali onadır. Yani onun azabı ona aittir. Sen onu bırak ve onun ecri sanadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani birisi gelip de size ya şu şu şöyle bir ayıplanın var, günahların ver deyip sayıp dökerse sakın siz de ona karşılık verip senin de şöyle şöyle şeylerin var demeyin. Allah Resulü bunu yasaklıyor. Hani bazen insan hani altta kalmamak için bu tür şeylere gidebilir ama Allah Resulü bırak diyor. Çünkü onun ecri sana aittir diyor. Evet, son olarak da sakın hiçbir şeye sövme diyor Allah Resulü Selam. Sahabe diyor ki ben ondan sonra ne bir insanı ne de bir hayvana sövmedim diyor. Demek ki söven bir insanmış. Çünkü bakın Allah Resulü Selam her zaman insanın yapısına göre şey veriyor kardeşlerim. Adamın biri geliyor, evsini ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Allah Resulü diyor ki la tagdab, öfkelenme. Adam diyor ki bana nasihat et. La tagdab, öfkelenme. Bana nasihat et, öfkelenme. Ne kadar adam bana nasihat et dediyse adam Allah Resulü Selam öfkelenme diyor. Demek ki adamda öfke problemi var kardeşlerim. Burada da Allah Resulü Selam ne diyor? La tesubbenne şeyen. Sakın hiçbir şeye sövme. Demek ki adam küfürbaz. Sövüyor. Allah Resulü de sövme diyor. Ama ne diyor sahabe? Ondan sonra ne bir insana ne bir hayvana sövme diyor. Bu ne kadar güzel. Allah o nasihatı tutanlardan eylesin kardeşlerim. Hakikaten sahabeyi sahabe yapan şey nedir bilir misiniz kardeşlerim? Duyduğu şeyi şeyle anında amel etmesi. Hani Ebu Bekir'i Sıddık yapan şey nedir? Yahudiler geliyor ki senin peygamberin yeri bırakmış da işte göğüyle, gökle uğraşıyor. İşte göğe çıktığını iddia. Bunu o mu söyledi? Doğru söylemiştir. Yani teslimiyet var ya ondaki teslimiyet. İşte bizde olmayan şey bu. Bizde olmayan şey birçok hadis biliyoruz, birçok şey biliyoruz. Ama amel etmiyoruz. Sahabe anında teslim oluyor. O Allah o teslim olanlardan eylesin. O yüzden cennette müjdeleniyor kardeşlerim. Yani rüyasında cenneti görüyor. Cennetteki kardeşini görüyor. Allah Resulü cennet demiyor. Boş değil kardeşlerim. Anında amel ediyor. De en büyük özellik bu sahabenin en büyük özelliği. Sövme diyor, sövmüyor. Bitti bu kadar basit. Allah hayır versin. Son bir rivayet de alalım ondan sonra bitirelim inşallah. Evet, 1183. Daha önce gelen bir rivayet o yüzden okutuyorum. Ondan sonra zaten bab bitiyor. Dersimizi öyle bitirelim inşallah. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Hasan'ı her gördüğümde gözlerimden yaşlar akmıştır. Bu da şundan dolayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dışarı çıktı ve beni mescitte buldu. Elimden tuttu. Onunla birlikte gittim. Kaynuka oğullarının çarşısına varıncaya kadar benimle konuşmadı. Çarşıyı dolaştı ve etrafa baktı. Sonra benimle birlikte oradan ayrıldı. Nihayet mescide geldik. Oturdu ve dizlerini dikip karnına dayadı. Sonra da küçük nerede? Bana küçüğü çağır buyurdu. Ardından Hasan gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına oturdu. Sonra da ellerini Aleyhisselatü Vesselam'ın sakallarının içine soktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ağzını açıp kendi ağzını Hasan'ın ağzına koymaya başladı. Daha sonra da şöyle dedi. Allah'ım ben onu seviyorum, sen de onu sev ve onu seveni sev. Amin. Biz Hasan radıyallahu anh'ı severiz. Hasan'ı da severiz. Hasan'ı da severiz. Tabi burada torunu Hasan radıyallahu anh'dan bahsediyor. Daha önce gelen bir rivayet kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti, şefkati, torunuyla bakın oyun oynuyor Allah Resulü selam. Onunla şakalaşıyor aleyhissalatu vesselam. Rabbim hayır versin. Bu da rivayetin getirmesi Allah Resulü Aleyhisselam mescide gelip bu şekilde dizini karnına dayayıp çekip oturması anlatılmıştır ki İmam Bukhari Rahimullah bu hadisi bu yüzden getirmiştir. Allah Azze ve Celle duyduklarımızla amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Önemli olan odur. Yoksa üzerimize hücceti fazlalaştırma değildir. İlim amel etmek için öğrenilir. Allah öğrendiklerimizde amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan